kjolen lang. Når jeg var ung og snygg, men nå for tida er kjolen stått. Og jeg en gammel og styggen, før i tida var kjolen lang. Ned med fettrand om hånda slang, det var da jeg forstørde.